Żegnamy reklamy. To program Trzeźwolskiej w Radiu Środa, 4 stycznia jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Platforma czeka na wznowienie posiedzenia Sejmu przerwanego 16 grudnia, mówi w Trójce lider PO Grzegorz Schetyna. Skazany na dożywocie za zabójstwo trzyosobowej rodziny Rosjanin zapewnia, że jest niewinny. Jego sprawą zajmie się dziś ponownie sąd w Gdańsku. Lekarze wystawiają bardzo mało zwolnień w formie elektronicznej. Do ZUS-u trafia zaledwie 2,5% takich dokumentów. Posiedzenie Sejmu przerwane 16 grudnia wciąż trwa. Czekamy na jego wznowienie przez marszałka Kuchcińskiego. Tak mówił w Trójce lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Szef PO dodawał, że według jego partii posiedzenie w sali kolumnowej było tylko spotkaniem klubu PiS. Wszystko było w porządku, mówią pisowcy. Mieliśmy kworum na sali kolumnowej, mogliśmy przegłosować budżet. Odpowiadam. Trwa posiedzenie Sejmu na sali sejmowej, czekamy na jego wznowienie. To, co spotkanie, które odbyło się w sali kolumnowej, nie było, po pierwsze, nie było posiedzeniem Sejmu, po drugie, nie miało kworum. Grzegorz Schetyna dodawał, że wszelkie wątpliwości powinno rozwiać ujawnienie nagrań z monitoringu w sali kolumnowej. Lider PO wciąż liczy na prezydenta w rozwiązaniu sporu w parlamencie. To jest kryzys parlamentarny, on dotyczy całego państwa i będzie bolesny dla naszego wizerunku, czyli jest już bolesny, więc uważam, że prezydent powinien mieć tutaj inicjatywę, tak przynajmniej deklarował przed wyjazdem na urlop parę dni temu. Według zapowiedzi PiS, jeśli opozycja dalej będzie blokować salę plenarną, to najbliższe posiedzenie Sejmu rozpoczynające się 11 stycznia może odbyć się w sali kolumnowej. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Dziś ma zapaść wyrok w procesie apelacyjnym Samira S. W marcu ubiegłego roku Rosjanin został skazany przez sąd w Gdańsku na dożywocie za zastrzelenie handlarza antykami, jego żony oraz ich 16-miesięcznej córki. Samir S. zapewnia, że nie ma ze zbrodnią nic wspólnego, bo w chwili jej popełnienia był w innym miejscu. Jego obrońca, mecenas Arnost Bećka, uważa, że zabójstwa nie mogła dokonać jedna osoba. Świadczyć ma o tym m.in. sposób ułożenia ciał. Ułożenie ciał przede wszystkim Agnieszki nie wskazuje, jakby ta osoba upadła podczas biegu czy podczas wyjścia z łazienki. Na podstawie ułożenia łusek na podłodze można ustalić wzajemne położenie ofiar. Uważam, że należy przeprowadzić dowód w postaci rekonstrukcji zdarzeń. Obrońca podczas rozprawy apelacyjnej chciał też udowodnić, że Samir S. jest niepoczytalny, bo może mieć guza mózgu i schizofrenię. Sąd nie zgodził się jednak na kolejne badanie oskarżonego. Do potrójnego zabójstwa doszło w marcu 2013 roku w centrum Gdańska. Z mieszkania zniknęły cenne przedmioty, które kolekcjonował gospodarz. Miał on być winny Samirowi z kilkanaście tysięcy złotych. Lekarze nadal bardzo rzadko wystawiają zwolnienia elektroniczne. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania było ich zaledwie 2,5%. Najwięcej we Wrocławiu, najmniej w Częstochowie. A Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informuje, że w ubiegłym roku do ZUS-u wpłynęło zaledwie 492 tysiące zwolnień. Globalnie nie jest to niestety liczba duża, z uwagi na fakt, że rocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie papierowej wpływa w granicach 19-20 milionów zwolnień lekarskich. Nie pomogło też wprowadzenie odpowiednich aplikacji w komputerach części lekarza, ale jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, informatyzacja służby zdrowia jest nadal na bardzo słabym poziomie. Wydaje się, że przecież komputer stoi wszędzie. Otóż nie istnieją jeszcze ciągle w wielu szpitalach, w wielu poradniach stosowne programy komputerowe. Systemy się zawieszają, a pamiętajmy o jednym, że osoby z gorączką, z katarem, z bólami różnego typu stoją na korytarzu. Wprowadzenie zwolnień lekarskich miało ułatwić kontrolę, czy są one wystawiane osobom naprawdę chorym. I na koniec mamy jeszcze informację z Kanady. U zachodnich wybrzeży tego kraju zmarła najstarsza znana naukowcom orka. Miała prawdopodobnie ponad 100 lat. Rafał Matryk. Formalnie nazywano ją J2, ale wszyscy mówili na nią po prostu babcia. Orka wraz ze swoim stadem zamieszkiwała wody Morza Salish, które znajduje się u zachodnich wybrzeży Kanady na granicy z USA. Dr Ken Balcom z Centrum Badań nad Wielorybami mówi BBC, że fotografuje te morskie ssaki od 40 lat. Widzimy, które z nich mają młode, a których brakuje. Robimy to regularnie, więc zawsze wiemy, jaka jest populacja tych zwierząt. Badania nad babcią i innymi starymi orkami przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o menopauzie. Na świecie są tylko 3 gatunki ssaków, których samice przechodzą menopauzę. Oprócz orek są to spokrewnione z delfinami Grindwale, krótkopłetwe i ludzie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Trójce porażną wiadomości sportowe i w studiu Monika Sułkowska. Od 16 lat czekamy na drugiego polskiego zwycięzcę turnieju czterech skoczni. Zdaniem bukmacherów i ekspertów w tym roku się doczekamy. Liderem po dwóch konkursach jest Kamil Stoch. Dziś czas na zawody numer 3 w Innsbrucku. Stoch był wczoraj najlepszy na treningach i nie skakał w kwalifikacjach, a w nich Maciej Kot był drugi, Piotr Żyła trzeci, wygrał Stefan Kraft. Do konkursu awansowali wszyscy Polacy. Początek dzisiejszych zawodów o 14. Agnieszka Radwańska pokonała Rumunkę Sorane Kirstę 6-0 i 6-3 w drugiej rundzie turnieju w Shenzhen. W ćwierćfinale nasza zawodniczka spotka się z Amerykanką Alison Risk. Rok temu grała z nią w finale. Tymczasem w turnieju w Auckland pierwszą porażkę w tym roku zaliczyła Serena Williams. Amerykanka przegrała w drugiej rundzie z rodaczką Madison Brangle. Burnley z Arturem Borucem w bramce było o krok od pokonania Arsenalu. Nawet o 3 kroki można powiedzieć, bo prowadziło już 3-0. Kanonierzy zdołali wyrównać i mecz zakończył się remisem 3-3. Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce i nowym trenerem na ławce odbiła się od dna, wygrywając 2-1 z Crystal Palace. I jeszcze koszykówka i kolejna porażka z Telmetu Zielona Góra w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Polski przegrali po raz 7 u siebie 66-84 z Beşiktaşem Stambuł. A teraz czas na rajd Dakar. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Po dwóch dniach ścigania po argentyńskich nizinach uczestnicy rajdu Dakar dotarli do miasta San Miguel de Tucumanu, podnóża Andów. W klasyfikacji generalnej prowadzą Francuz Sebastian Loeb, rywalizacji kierowców samochodów, Australijczyk Toby Price wśród motocyklistów i Argentyńczyk Pablo Copetti na kładzie. Na najwyższym miejscu spośród startujących Polaków jest Kuba Przygoński za kierownicą Mini. Wczoraj był 11, w klasyfikacji generalnej jest 12, a jego samochód wczoraj na macie przebrał kolor błotnisty. Były straszne kałuże, straszne błoto. Tak naprawdę w niektórych miejscach było bardzo trudno przejechać. Przez to też chłodnice wody się tym błotem zabiły i samochód się grzał. Więc dużo zawodników miało też ten problem i my też. Ale na szczęście dobrze nam to wszystko wyszło. Rafał Sonik na kładzie traci obecnie pół godziny do lidera. Po początkowych kłopotach i wywrotce goni czołówkę. Jest 18. 25. miejsce zajmuje Kamil Wiśniewski. Dwóch naszych motocyklistów, Jakub Piątek i Maciej Berdysz, nie ruszyło wczoraj na trasie. Berdyszowi zepsuła się Honda, a Piątek złamał kość śródręcza i nie dostał pozwolenia na dalszą jazdę. Dziś trasa rajdu Dakar zaprowadzi uczestników na wysokość nawet 5000 metrów nad poziomem morza. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem, natomiast w najbliższych godzinach mają osłabnąć opady. Więcej śniegu można się spodziewać jeszcze na wschodzie i południu. Na wschodzie 0, w centrum plus 1, na zachodzie 2 stopnie, na wybrzeżu 4. W nocy przelotne opady śniegu, mocniejsze już tylko w górach. Na północnym wschodzie temperatura spadnie do minus 11 stopni, w centralnych regionach minus 6, na zachodzie minus 3. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład dwudrzwiowa lodówka Beko 155 cm, klasa A+, za 869 zł, czyli o 149 zł taniej. Saturn, technologia tak ma. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinację Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinację Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinację Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinację Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. W nowy rok przygotuj się na zmianę przepisów. Jak zdobyć prawo jazdy po 1 stycznia 2017 roku? Jak zredukować punkty karne? Odcinkowe pomiary prędkości. Już dziś z Rzeczpospolitą książka Kodeks drogowy 2017. Świeża porcja super promocji z Intermarché. Woda Śródlana Żywiec Zdrój 7 razy 1,5 litra plus 1,5 litra gratis. Tylko 11,99. A wafle familijne 180 gramów. Kup 2 za jedne 4 zł. Też jest w Intermarché. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jako że spotykamy się w programie Do Południa po raz pierwszy w tym roku, życzę Państwu samych tylko dobrych dni, których jeszcze nie znamy, samych tylko dobrych płyt rock'n'rollowych i samych tylko dobrych koncertów. I tak na początek koncertowo Joe Bonamassa, żeby się nikt nie skarżył, że nie ma w Trójce Bonamassa. No właśnie, samych tylko dobrych płyt i tych nowych, które będą Państwo odkrywać i te, które będą Państwo odkrywać jeszcze raz, czyli samych tylko dobrych wspomnień. Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart. You don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Tak się dzisiaj poukładały płyty, że rozpoczął Joe Bonamassa, a potem dośpiewał Joe Cocker. Dopisał się do dzisiejszej audycji od razu na początku pan Paweł z Radomska, nasz stały korespondent. I pan Paweł napisał, że w mieście, z którego wysyła list do radia, zima. Ale zima nie zagości, zdaniem Pawła, zbyt długo, bo temperatura plusowa i nie ma mrozu. A i jeszcze jedna bardzo ważna sugestia pana Pawła. Mianowicie zwykle ostrzegamy kierowców o tym, że zmieniły się warunki na drogach. Pan Paweł sugeruje, żeby ostrzec pieszych, że zmieniły się warunki na chodnikach. I to jest bardzo istotne i bardzo panu dziękuję. Gdyby ktoś z państwa chciał się jeszcze dopisać do audycji, to bardzo proszę. piotr.baron@polskieradio.pl. Dziś rano z państwem także Elżbieta Malinowska i Piotr Kordaszewski. Zapraszamy do wspólnego słuchania płyt. Academia blues. Louise is a girl, I know her well. She's up on the pavement. Yeah, she's a weather girl, and I'm staying up here. So I may be undone, she's inappropriate, but then she's much more fun. And when she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin, words of grace, shame on me. Just in case I might come to a conclusion other than that which is absolutely necessary, and that's perfect skin. Girl with the perfect skin says turn on the light, otherwise it can't be seen. She's got cheekbones like geometry and eyes like sin, and she's sexually enlightened by cosmopolitan eyes. When she smiles my way, my eyes go out in vain for her perfect skin. Yeah, that is perfect skin. Like Greta Garbo, and I loved her then. How is she to know that? When she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Up 80 flights of stairs to a basement flat. Pretty confused, huh? Been shipped around like that. Seems we climbed so high, now we're so low. Strikes me the moral of this song must be there never has been one. Program Do Południa i nasze najbliższe plany są takie, że niebawem informator ekonomiczny pojawi się pan Patrycjusz Wyżga. A my sięgamy po jeszcze jedną płytę, która też powinna być dla państwa miłym wspomnieniem. Thank you.

Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam serdecznie. Patrycjusz Wyżga, witamy w nowym roku. No właśnie, przełom 2016 i 2017 przyniósł poprawę w przemyśle przetwórczym i wzrost na giełdzie. Zarządzające funduszami radzą w tym roku inwestować na warszawskim parkiecie, czy tam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Pan by posłuchał, panie Tomaszu, inwestować na warszawskim parkiecie w 2017. No, możliwe, że na zasadzie takiej, że jak coś leci w dół, to trzeba wtedy inwestować. Natomiast rynek papierów wartościowych w Polsce jest bardzo, bardzo trudny. Pomijam kwestię tego, że wiele informacji, dobieram słowa delikatnie, ale dla osób niewtajemniczonych i brakiem dostępu do informacji jest bardzo ciężko na tym rynku się poruszać. To jest jedno. Dwa, że przez spółki Skarbu Państwa i decyzje polityczne, no niestety obydwu i poprzedniej tej kadencji, decyzje arbitralne właściciela państwowego, straciły one dużo na wartości, te wielkie spółki. Mamy problemy z OFE, które zostało znacjonalizowane w większości przez poprzedni rząd. Teraz ten rząd również chce przejąć akcje, obligacje, akcje już nie obligacje, znajdujące się w tym, co pozostało z OFE. No i do tego dodajmy jeszcze, że pojawia się nowy rynek obligacji firm, które funkcjonuje poza giełdą papierów wartościowych. Także jest to bardzo trudna sytuacja. Rozumiem, że zmienia się prezes giełdy. Być może dzisiaj. Z nowymi wyzwaniami. Tak jest. A jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, że warszawski parkiet wybiera się na zakupy, że będziemy konsolidować różne inne giełdy w Europie, na przykład giełdę austriacką, z tego chyba rzeczywiście niewiele zostało. W tej chwili indeks WIG20, proszę państwa, na poziomie 1992 punktów. To jest mniej więcej poziom wczorajszego zamknięcia. O inwestycjach na giełdzie w Trójce więcej dzisiaj o 18.45. Ponad 11 miliardów złotych niewykorzystanych unijnych dotacji, nierealne plany i założenia, pisze dziennik Gazeta Prawna o raporcie Najwyższej Izby Kontroli na temat linii kolejowych w Polsce. Chodzi o lata 2011-2015. Obecny zarząd spółki odpowiedzialnej za kolejową infrastrukturę twierdzi, że wyciągnął wnioski z działań poprzedników. Eksperci nie są jednak tacy pewni, panie Tomaszu. To jest Polskie Koleje. To jest chyba jedyna firma, która niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, był udziałem Skarbu Państwa i bardzo konsekwentnie wypełnia swoją misję, czyli służenia swoim przede wszystkim pracownikom. Niezależnie od tego, czy to są pieniądze unijne, niezależnie, czy to są państwowe dotacje, czy klientów, za każdym razem korzystają z tego przede wszystkim kolejarze. Oczywiście bardzo dużo się zmieniło i poprawiło, już tak poważnie mówiąc, na kolei, ale to, że do tej pory w zasadzie nie został zamknięty żaden przetarg, zamknięty, rozstrzygnięty ostatecznie kolejowy, że zostały zaprzepaszczone w dużej mierze te pieniądze, pewnie nie wszystkie z tych 11 miliardów, ale jakieś 3 miliardy. To, że z 66 czy 65 miliardów nowej perspektywy unijnej, które miały być wydane, początkowo miało być 7, potem 5, potem 4, a i te miliardy, zdaje się, nie zostaną wykorzystane w tym roku. Pokazuje to, jakie jest podejście. Te pieniądze, które w tej chwili są planowane na wydanie, też mają iść na reperowanie tego, co było, a nie tworzenie nowej jakości kolei. Skarb rozdzielony. Czytam w Gazecie Wyborczej. Rząd podzielił pomiędzy ministrów spółki, które nadzorowało zlikwidowane Ministerstwo Skarbu. Najbardziej zyskał resort wicepremiera Morawieckiego, na przykład Polskie Linie Lotnicze LOT, które wydawałoby się z takiego podziału, logicznego podziału branżowego, mogłyby trafić na przykład do zajmującego się transportem Ministerstwa Infrastruktury. A tak nie jest. To pewnie kwestia czasu, co się z tym stanie. Rzeczywiście ten podział i rozgrywka pomiędzy poszczególnymi ministrami, ministerstwami, kto co otrzyma, to jeszcze trwa. Sam ruch likwidacji Ministerstwa Skarbu oczywiście wydaje się racjonalny, przy założeniu, że państwo będzie miało coraz mniej w swoich rękach i to byłoby doskonały kierunek, że ministerstwa kolejno by ograniczały swój wpływ i starały się wpuszczać w większym stopniu stopniu decyzyjność firmy niezależnych politycznie. A myśli pan, że to jest w pewnym sensie symboliczny koniec zmian polskiej gospodarki po 89, czy to za mocno powiedział? No, Litwa zrobiła to 10 lat temu, Estonia też jakieś 10 lat temu. Większość państw tych szybko rozwijających się postkomunistycznych dawno zlikwidowała swoje ministerstwa skarbu, ponieważ nie ma one już żadnego skarbu. W Polsce ten ruch jest jakby trochę inny, bo skarb jeszcze pozostaje i wpływ państwa na spółki, które są po części skarbu, pozostaje. Przy firmie państwowej pozostaniemy jeszcze przez chwilę. Listy na Poczcie Polskiej podrożeją od lutego o 20%. Urząd Komunikacji Elektronicznej zaakceptował nowy cennik operatora. Czytam w Rzeczpospolitej. Będzie drożej na poczcie. No, to, że wszystko drożeje i ten 2017 rok będzie rokiem podwyżek, to już wiemy. Natomiast chcielibyśmy również zobaczyć poprawę jakości funkcjonowania poczty. W dalszym ciągu mam wrażenie, że to jest instytucja stworzona przede wszystkim dla, znowu, żeby dobrze się urzędnikom pracowało. Tam, gdzie jest poczta i widać, że potrafi się zmieniać, tam, gdzie została przyciśnięta do muru przez prywatną konkurencję, to działa, zwłaszcza jeżeli chodzi o przesyłki paczkowe. I na koniec, według prognoz analityków firmy CareerCast, w ciągu dekady, 10 lat, dziennikarze telewizyjni i reporterzy prasowi znajdą się wśród najbardziej zagrożonych zniknięciem zawodów w Stanach Zjednoczonych, ale na czele tej listy przodują właśnie pracownicy poczty. Świat się zmienia na naszych oczach. No właśnie, zatrudnia się poczta więcej pracowników, w związku z tym, że będą mniej potrzebni. To jest ta logika instytucji państwowych. Natomiast będzie również coraz mniej potrzeba dziennikarzy, jak czytamy. To jest rzecz, która chyba była do przewidzenia. Znaczy, coraz mniej potrzeba pośredników, coraz bardziej potrzebujemy ludzi z wiedzą merytoryczną wiedzą, którzy będą umieli to sprzedawać. Pisanie, ładne mówienie, sorry, że mówię to w radiu, przestaje już być sztuką samą dla siebie. Coraz więcej jest ludzi, którzy to mogą i coraz mniej liczy się pewnie jakość tego wykonania, a coraz bardziej treść. Tomasz Wróblewski, Wolfson Enterprise Institute. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Patrycjusz Wyżga. Słyszymy się jeszcze dzisiaj o 18.45. Informator wraca jutro punktualnie. 9.30. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przybytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakoś zupełnie pominęliśmy w tym roku kwestię postanowień noworocznych. I pytam sam siebie i państwa, czy państwo postanowili coś na nowy rok. Też mam postanowienie. Niestety nie mogłem niczego rzucić, w związku z tym postanowiłem, że nie będziemy rzucać naszego radia lampowego. Wręcz przeciwnie, zostanie z nami na nowy rok i będziemy sięgać po stare i dobre utwory, po stare dobre płyty i będziemy sięgać po Elvisa Presleya. takie zakończenie tym razem tego utworu i pan Mieczysław napisał krótkie zdanie, ale właściwie oddające wszystko to, co myślę o tym utworze, który się zakończył. Elvis zawsze jest dobry. Dziękuję panie Mieczysławie. Właśnie, a jest jeszcze lepszy, kiedy do jego utworów dołożą swoje smyki filharmonicy królewscy i wtedy wychodzi właśnie takie Burning Love. No cóż, mamy jak zwykle płyty w programie Do Południa podzielone na płyty z zestawu obowiązkowego i płyty z żelaznej rezerwy programu gitarowego. Teraz sięgamy po te, które są przeznaczone na dziś. I tytuł utworu jest dosyć dziwny. Rock and Roll is Cold. Posłuchajmy, cóż to będzie. Rock and Roll is Cold. To, co gramy i zapis tego, co gramy, znajdą Państwo także na stronach internetowych. To był Matthew White. To był Matthew White, a za chwilę będzie Jan Niebudek. dala od trójki. Wielu z nas myślami jest wciąż jeszcze w 2016 roku. Nie był to rok łatwy, szczególnie dla fanów muzyki. Nie powinno więc dziwić się, że Madonna napisała, czy 2016 rok mógłby już się od nas odczepić, a napisała tak, komentując wiadomość o śmierci George'a Michaela. Rok 2016 po kilku dniach przychylił się do prośby królowej popu, ale pozostawił znamienne statystyki. Tamta dziewczyna mieszka parę myśli stąd. Proszę zapiąć pasy, oto najchętniej oglądane utwory w serwisie YouTube w Polsce Anno Domini 2016. Numer 1 Sylwia Grzeszczak i jej utwór Tamta dziewczyna. Liczba odsłon niemal 58 milionów. Miejsce drugie to Przebój wesel i nie tylko, Przez twe oczy zielone Zenona Martyniuka. Nic dziwnego, że oboje artystów zobaczyć można było na imprezach sylwestrowych zorganizowanych przez największe telewizje, zaś występ pana Zenona albo Zenka, w trakcie którego wykonał swój przebój razem z Marylą Rodowicz, cieszył się najwyższą oglądalnością, według danych 5 milionów. W 20 najchętniej oglądanych utworów serwisu YouTube Disco Polo ma zresztą wyjątkowo silną reprezentację. Są też artyści tacy jak Zbuku, Śliwa i Sztos, Gang Albanii, Letni Chamski Podryw oraz Ganja Mafia. Sądząc po tych nazwach, za nami naprawdę udany rok. Ostatnie jego dni spędziliśmy przed telewizorami. Najchętniej oglądanymi filmami końca roku były, uwaga, Kevin sam w domu, a na drugim miejscu Listy do M. W kinach konkurencję zaorał albo zmasakrował, żeby posłużyć się dwoma bardzo popularnymi ostatnio słowami, film Pitbull Niebezpieczne kobiety. Wynik 2 miliony 700 tysięcy widzów. Wróćmy jednak do świata muzyki, bo skoro znamy już najpopularniejsze utwory w Polsce, pora na cały świat. Work. To słowo znalazło się zarówno w tytule utworu Girls Bandu Fifth Harmony, jak i w piosence Rihanny i Drake'a. Ten pierwszy utwór zajął miejsce pierwsze, drugi, piąte. Między nimi jeszcze Calvin Harris i This Is What You Came For. Nicky Jam to portorykański artysta tworzący w stylistyce reggaetonu i utwór Hasta el Amanecer, to jedyna z pierwszej piątki piosenka po hiszpańsku, oraz Closer, piosenka The Chainsmokers z udziałem mało znanej w naszym kraju Halsey. Dwa najchętniej oglądane utwory obejrzano łącznie ponad 2,5 miliarda razy. Cały czas mówimy o serwisie YouTube. Największe gwiazdy muzyki pop wydały w minionym roku albumy, które spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem krytyków. Beyoncé z albumem Lemonade i z towarzyszącym jej filmem, Rihanna z płytą Anti. Przyznanie się do słuchania Beyoncé i Rihanny nie było w tym roku powodem do wstydu, wręcz przeciwnie. Do tego warto odnotować fakt, że obie artystki, a zwłaszcza Beyoncé, śpiewały o sytuacji kobiet i czarnych Amerykanów. Dawno nie było tak dużo muzyki pop z przekazem, który daleko wykracza poza samą rozrywkę. Obrazkiem roku może być Beyoncé i jej tancerki, które występ na Super Bowl zakończyły w szyku bojowym z zaciśniętymi pięściami. Nawiązanie do Czarnych Panter było aż nadto czytelne, zresztą Beyoncé została za to skrytykowana. Thank you for acknowledging my ability to continue my career. Zapamiętamy też przemówienie, jakie stało się jednym z przebojów internetu. Wygłosiła je Madonna z okazji przyznania jej tytułu Kobiety Roku Billboardu. Opowiedziała w nim o procesie budowania pewności siebie, szukania własnego głosu i o przeciwnościach, które napotkała po drodze. Od przestępczości w Nowym Jorku lat 80. przez seksizm aż po ageizm. Artystka w przyszłym roku obchodzić będzie 60. urodziny, nie zamierza rezygnować ze sceny ani z wizji siebie, do jakiej przyzwyczaiła fanów. Za to, żeby zakończyć jednak akcentem tragikomicznym, Mariah Carey dała jeden z najgorszych występów w karierze. Rzecz miała miejsce w trakcie Sylwestra na Times Square w Nowym Jorku. Kamery pokazały, jak artystka nie trafia w dźwięki albo, jak kto woli, nie udaje, że śpiewa na żywo. Teraz menedżerka gwiazdy oskarża producentów programu, że wiedzieli o problemach technicznych i specjalnie kontynuowali emisję, żeby podbić słupki oglądalności. Jeden z blogerów napisał, że Mariah Carey została ostatnią ofiarą 2016 roku. O tym wszystkim, co dzieje się z dala od trójki, opowiadał Jan Niebudek. Dziękujemy bardzo. A panu Bartoszowi dziękuję za list, który dotarł właśnie teraz. że pan Bartosz ma takie oto postanowienie noworoczne, żeby w czasie wolnym jeszcze więcej słuchać radia. I pan Bartosz dopisał: z poważaniem, Bartosz. Bardzo panu dziękuję, z poważaniem, Piotrek. Sweet bird of paradise.